Antonio Manzanares, ¿qué tal? Hola, buena tarde. ¿Cómo estás? Te veo cómodo, te veo cómodo. Sí, y eso me gusta. Mucho. Cuando alguien viene a este programa, nos gusta que se vaya con Teresa. Ai, bé. Bé, que vagi... Aquí és una cosa de relaxament. Relaxació. Sí, sí. Com a casa, igual. L'Antonio, l'Antonio Manzanares, aquí on el veuen, és una persona que està lluitant des de fa molt temps per als nanos que pateixen càncer. Explica'ns una mica d'on surt el tema de que montis una associació. Sabem que és dur, però crec que s'ha d'explicar tot. De muntar una associació, quins treballs estàs fent, què és el que vols tirar endavant. Explica'ns, Antonio. Bé, això vas començar, doncs, va ser l'any 2000, que el meu fill em va detectar un tumor. Llavors aquesta malaltia, doncs, és una malaltia molt llarga, molt patidera, pels pares i pel nen, no? Llavors, doncs, dona compte d'una mancança que hi ha en temes sanitaris, ajudes econòmiques i de més, no?, que fan falta en aquest sentit amb aquestes persones, no? Llavors, pues, la nostra finalitat és ajudar, com he dit, aquest col·lectiu de nens i pares que pateixen aquesta malaltia, perquè és una malaltia molt llarga, a vegades molt llarga, pot ser molts anys, molts ingressos, a vegades moltes operacions. Llavors, clar, pues, quan un nen diagnostica un tumor, un càncer, entre cometes, el pare o la mare es té que quedar amb el nen. És a dir, és una prioritat que l'hospital, pues, no és que t'obligui, aviam. Sí. Home, el que és normal és que si tens un nen a l'hospital estiguis amb el nen i ja està. El pare o la mare, clar, jo deixo el meu fill amb un veí. Però llavors, clar, el problema està que si treballen els dos, un dels dos té que agafar la baixa. Sí. No pot deixar el nen sol. Llavors, clar, això és una cosa opcional del metge, si te pot donar o no. Llavors, el que nosaltres demanem, és un dels punts que portem, que li donin la baixa automàticament a un dels pares, a la mare o al pare, el temps que estigui el nen ingressat. Llavors també el tema de la manutenció. Actualment paguen 2,40 €, és a dir, no arriba a 400 pessetes al Servei Català de Salut a la mare perquè dini, sopi i esmorzi. Això francament és una quantitat obsoleta, és una quantitat que és ridícula, vamos. Llavors, pues, demanem que o bé li donin un plat de menjar a la mare, de sopar i d'esmorzar, o bé la quantitat aquesta sigui una mica més elevada, perquè la finalitat de la mare no és estar amb el nen. La finalitat de la mare és estar el nen quan vomita per la quimioteràpia, el té que netejar, el té que rentar, posar el termòmetre, avisar quan s'acaba la bomba, si el nen està malament té que tocar l'infermera, en fi, és la mare fa d'infermera, fa d'infermera amb el nen i després també està estalviant una despesa molt important també al Servei Català de Salut, no? Llavors també un altre tema també són els temes de les pròtesis. Les pròtesis de en aquest cas de les perruques, no? La Seguretat Social no cobreix aquest tipus de pròtesis? No. Del que sí, jo francament això ho trobo il·lògic i discriminatori, ara ho explicaré. Per exemple, un senyor o una senyora que tingui, pues, 30-40 anys vol deixar de fumar. El metge de capçalera disposa tots els mitjans perquè deixi de fumar. O bé pastilles per intentar treure una mica l'ansietat, o bé també ajuda psicològica. Llavors, una persona que pateix un càncer, degut a aquesta malaltia, li ha de donar quimioteràpia, degut a l'efecte secundari de quimioteràpia, se li cau el cabell o l'alopècia, llavors la perruca la té que pagar aquest senyor o senyora, i això ho trobo francament injust. O sigui, el que vulgui reclamar una perruca, el que té que fer, jo crec, és per pagar un tant per cent al Servei de la Salut, un tant per cent a laboratoris i un tant per cent al contribuent. Després també el tema de la medicació. També volem que el tema de medicació, quan un nen ja és donat d'alta i està a casa, normalment, pues, sempre està donant un tipus de medicament que són molt cars, com, pues, poden ser, pues, cortisones o tranquil·litzants, o a vegades també uns medicaments que es parla el tema de les llagues que es fan a la boca degut a les baixades que té defenses. Aquesta persona té tanta poca defensa que li fan llagues a la boca i a vegades no poden ni menjar, i aquests medicaments són molt cars, a vegades poden representar fins a uns 40.000 pessetes al mes. És que sembla increïble que tinguem una Seguretat Social i que no cobreixi aquests medicaments, sinó en gran part, home, una petita part cobriran, no? El 40%, 40%, però són molt elevades. Estic parlant d'un medicament que hi ha per les llagues a la boca en concret, que val 16.000 pessetes. Déu meu. 16.000 pessetes. Déu meu. A part que a vegades, pues, clar, si un nen ha tingut que operar, però aquesta ferida s'ha de curar. Clar. La mare té que curar de casa, que si vitadine, que si gases, que si això, que si l'altre, en fi, són molts diners, molts diners. Sense comptar, per exemple, el que va passar a nosaltres, que el nen tenia un tumor al cap, li va haver de combinar una radioteràpia normal, convencional, amb una que es diu esteotàxica fraccionada, radiocirurgia esteotàxica fraccionada, que només hi ha dos aparells a tota Espanya, que està a Madrid, a la Porta de Ferro, o bé a l'Hospital Don Benchoiro de Vigo. Uh-huh. Llavors, degut a això, doncs, es van haver de derivar al Secretari de la Salut a Vigo, perquè Madrid està totalment col·lapsat, i llavors es té que comptar que el Secretari de la Salut només paga el viatge d'una persona. Una persona, i clar, no estava agafada amb tren, són 12 hores amb tren, 12 hores, després a part, doncs clar, el temps que dura el tractament, vam estar en un hotel, tot això ho paga el contribuent, els pares de nen, en aquest cas. Després, clar, trobes que estàs allà sol, no tens ajuda, entre cometes, francament, de ningú estàs allà sol, tens que pagar-te el que és la manutenció, el transport, en fi, tot. I a nivell psicològic rebeu algun tipus d'ajuda als pares dels malalts? O... Jo, francament, donant una opció a l'hospital, em van donar l'opció de que si volia una ajuda psicològica. Jo penso que això té que ser no una ajuda voluntària, sinó obligatòria, entre cometes, obligatòria. Mm-hmm. Perquè un pare no està fet per rebre la mort d'un fill. Mm-hmm. I una mort anunciada, no? Que està veient que està pagant, que a vegades pues, dona moltes, al metge moltes possibilitats de viure, però conforme van passar amb el temps, doncs veu que aquesta d'això que et dona, doncs no és així, no? És a dir, se va pagant el nen i el nen és mort, i llavors un pare o la mare no estan preparats per afrontar aquesta malaltia, malaltia, patiment, tot, no? Mm-hmm. Perquè clar, la vida està feta perquè per veure morir ningú, però bueno, normal és que un nen, un fill, vingui a morir el seu pare, però un pare que vingui a morir el seu fill, això és il·lògic, no? Això jo em sembla que és el més gran que pot passar al món, és a dir, perdre un fill és sempre sinònim de tristesa, i molta tristesa. Mm. Antonio, estem a la ràdio, és de temps molt limitat. Llavors, si de cas, saltem uns temes i tornarem a que tornis aquí a la ràdio i que seguim parlant. Però tinc un tema al cap. Jo sé que tu has lluitat molt per una màquina que està a punt d'instal·lar-se a Barcelona. Encara no està fet, que és el Vall d'Hebron. No sé quina màquina és, però que sí arreglaria molt la situació dels malalts amb problemes de càncer, sobretot als nanos petits. Què és el que has fet, Antonio? Sí, pues bueno, pues quan van vindre de Galícia, el primer que va fer, vaig tocar la conselleria, vaig tocar l'Hospital de la Vall d'Hebron, dient perquè aquest aparell no estava aquí a Catalunya, no? Perquè, clar, això és lògic, no pot ser que una província amb 6 milions d'habitants no t'hi posessin aquest aparell. Llavors ho vaig preguntar a la Vall d'Hebron i va dir que, bueno, que no tenien, perquè, clar, és un aparell que, entre cometes, no fa servir massa. I llavors, doncs clar, no sortia a compte. Com es diu aquest aparell? Això es diu radiocirurgia esteotàxica fraccionada. Bueno, això el que fa... Este és... nombre tan raro, sí. Hace... Mira, això, pues, fa, entre cometes, això fa miracles. Això fa, el que fa és distorsiona l'ADN de les cèl·lules malignes i impideix que es reprodueixi. És a dir, si un tractament de radioteràpia sempre abarca una mica més el que és el tumor. Mm-hmm. Llavors, amb un nen, si apliquem aquesta teràpia, pues, el poden deixar sec, el poden deixar pues, paralític, el poden deixar inclús hasta morir, perquè toquen parts vitals del cos, del nen, del cap, en aquest cas, que el nen està desenvolupant. Quan una persona està desenvolupada, doncs no hi ha tant perill, no? Llavors aquest aparell només radia el que és el tumor, diu justet. Sí, i això que no sobresurt. No sobresurt res. Això el que fa, distorsiona l'ADN i les cèl·lules malignes es queden doncs, acumulades en aquest lloc i ja doncs, no... que fan, entre cometes, inservibles. No s'escampa, això fa que, clar, que sigui més pal·liatiu que tot allò que fins ara hem tingut. Sí, perquè després també, en vez de donar moltes dosis de radioteràpia, amb això, amb un parell o tres de dosis, ja hi ha prou. L'associació que teniu té un número de telèfon, eh? Sí, sí. Per posar-se en contacte. Dóna'ns aquest número i on esteu per la gent que ens estigui escoltant, que vulgui posar-se en contacte amb vosaltres. Sí, sí. Mira, estem a Cerdanyó del Vallès i el telèfon de contacte és el 669-227-128. 669-227-128. El telèfon de l'associació. Hi esteu? Teniu seu a algun carrer? No, o no, reuniu no. algun punt no. concret? Són 250 socis, llavors això està fet sense ànim de lucre. Mm-hmm. No volem ni un franc de cometes, no volem diners de ningú, perquè creiem que els diners els té que portar és a l'Estat que recapta els nostres impostos, sí, és ell. Llavors nosaltres portem coses al Parlament de Catalunya i instar el govern a que aquestes lleis es modifiquin i ajudar doncs, als nens, no? Llavors pues, no tenim seu, és dir, jo estic treballant en una empresa i totes les tardes pues, que tinc lliure pues, dedico això, ajudar els nens. Antonio Manzanares, jo em faig còmplice d'aquesta gestió que estàs portant a terme i voldria que tots els oients el proper dia 25 d'aquest mes, sí, a les 12 del migdia, vagin a la plaça del Mercat de Cerdanyola, a Fontetes. Per què? Perquè sí, l'associació descobreix una placa en commemoració dels nanos que pateixen càncer. Els nanos, estem parlant de les criatures. És una placa que crec que se'ls hi deu amb aquests nanos i que l'associació de familiars i amics d'Àngel Manzanares, el fill del company, s'ho mereixen. I com a tal, hi heu d'estar quants més millor. Fem sí, pinya, fem mm, pinya, per aconseguir aquestes i 50.000 coses més. Gràcies, Antonio. De res, a vostès.